مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبك خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبك خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبك خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر خلق کلهم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا بیان کے دوران اچھی اچھی نیتیں بیان کی ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر پورا بیان توجہ کے ساتھ، اور اگر ہو سکا تو انشاءاللہ عز و جل دو زانو بیٹھ کر، چونکہ علم دین ہم سیکھ رہے ہیں اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے اگر دو زانو بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب ملے گا۔ موبائل فون کو بند رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، جو کچھ سنیں گے اسے یاد رکھتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا اور مہکا مہکا مدنی ماحول کہ جس کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت، ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں یا درس دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ابتدا میں درود پاک کی کوئی فضیلت کوئی برکت ضرور بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے دلوں میں درود پاک کی اہمیت اور زیادہ بڑھے اور ہمیں درود پاک کی طرف رغبت بھی ملے۔ تو آئیے اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا آگ کے لیے ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنی عادت بنائیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جتنا ہو سکے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری زبان جو ہے نا یہ بعض اوقات ایسے کاموں میں لگ جاتی ہے کہ جو زبان کو نہیں کرنے چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ہم کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ تو زبان سے جو کرنے والا کام ہے وہ درود و سلام ہے، تلاوت کلام پاک ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا ہے، اور زبان سے جو نہ کرنے والے کام ہیں مثلا گالی نکالنا معاذ اللہ، کسی کی دل آزاری کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ زبان کے وہ کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ بھی عادت بنائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع کی ان مبارک ساعتوں کے صدقے میں ہمیں درود و سلام کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، اسی مناسبت سے شاعر کہتے ہیں قبر کو تربت بھی کہتے ہیں، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی انشاءاللہ، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے مخلص بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اگر نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے۔ ان کے قرب اور ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والی نیکی کی دعوت کی برکت سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاء اللہ عز و جل بہت سارے گناہوں کا علاج ہوتا رہے گا۔ یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جبکہ برے لوگوں کے سائے سے بھی بھاگنا چاہیے۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک یعنی کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔ اب اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ویلڈنگ کرنے والے کے پاس جائے، اس کی دکان پر جائے اور وہ اپنے کپڑوں کو بچا لے تو یہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی عطر کی دکان پر جائے تو یقیناً اگر وہ خوشبو نہ بھی خریدے تو اسے عطر کی خوشبو آئے گی۔ اسی بات کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں یہ شعر نقل کرتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتارا سودا باوے مل نہ لئیے، حلے آڑ ہزارا برے بندے دی صحبت یارو، کان لوہارا کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے چنگا پین ہزارا. یعنی اچھے شخص کی صحبت عطار یعنی عطر فروش کی دکان کی طرح ہے کہ جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے, اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثال ہے, لوہار کی دکان کی مثل ہے کہ جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھیں چنگاریاں اڑ اڑ کر اس تک پہنچ ہی جاتی ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہر صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. مثلا اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو کہ جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو, چہرے پر آثار غم خوب نمایاں ہوں اور لہجے سے اداسی جھلک رہی ہو, تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو کسی ایسے اسلامی بھائی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو کہ جس کا چہرہ کسی کامیابی کی وجہ سے خوشی سے دمک رہا ہے, لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو اور اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو, تو خواہی نہ خواہی یعنی چاہے یا نہ چاہیں آپ بھی کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو فکر آخرت سے یکسر غافل ہوں اور گناہوں کے ارتکاب میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرتے ہوں, تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی جلد انہی کی مانند ہو جائے گا. اور اگر کوئی آدمی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے کہ جن کے دل فکر مدینہ سے معمور ہوں, وہ رات دن آخرت کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کی کوششوں میں مصروف رہتے ہوں, ان کی آنکھیں اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہوں, تو بہت امید ہے کہ یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی سرایت یعنی اثر کر جائیں گی کہ جو ان کی صحبت میں رہے گا. ہم اللہ عز و جل سے ان مبارک گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں. بری صحبتوں سے بچا یا الہی, بری صحبتوں سے بچا یا الہی, بنا مجھے کو اچھا بنایا الہی, بنا مجھے کو اچھا بنایا الہی, بنا مجھے کو اچھا بنایا الہی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی اچھی مدنی صحبت پانے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آج کے دور میں اچھی صحبت ہم کیسے اپنا سکتے ہیں, تو بالکل گھبرائیں نہیں. جی ہاں, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کرے. ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں گناہوں کی کثرت پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی. عاشقان رسول کے ہمراہ ان کی صحبت میں مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کی نتیجے میں فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود و سلام کا ورد ہوگا اور زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب, آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے مملو ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا، نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے۔ روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار تھا۔ بالآخر اسیا کی تاریخ رات کے سیاہ بادل چھٹے، ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہو گئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرا دل کا مرض بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحت قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ تو انشاءاللہ سارے اسلامی بھائی نیت کریں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ہم نیت کر لیں اور کوئی صحیح شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ بھی جا سکے تو انشاءاللہ ثواب تو مل ہی جائے گا، اور انشاءاللہ کیوں نہیں جائیں گے، ہم کوشش کریں گے تو ضرور مدنی قافلوں میں جائیں گے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو جب دیکھو مدنی قافلے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، عید بھی نہیں منا دے دیتے، چاند رات سے بھی مدنی قافلے میں سفر کی بات کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے امیر اہل سنت، نگران شورا اور دیگر مبلغین وقتاً فوقتاً ہمیں مدنی قافلوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اس میں بھی اس بات کا پہلو ہے کہ ہمیں مدنی قافلے میں اچھی صحبت ملے، اور آپ نے اچھی صحبتوں کے فوائد، ان کی برکتیں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے الصحبت مؤثرت، کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اپنا اثر رکھتی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تل کو، تل اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، اس کو اگر چند دن کے لیے گلاب کی صحبت میں رکھ دیا جائے تو اس میں گلاب کی رنگت آ جاتی ہے، گلاب کی مہک آ جاتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، جو یہاں ہزاروں معتکفین موجود ہیں وہ ملاحظہ کیا ہوگا انہوں نے بھی، کہ ہم اچھی صحبت کی برکت سے، کبھی ہم نے نماز با جماعت ادا نہیں کی تھی اور یہاں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ہم نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے تہجد پڑھی نہیں تھی، الحمدللہ یہاں تہجد کی برکتیں پا رہے ہیں، ہم یہاں پر خوب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، خوب تلاوتیں کر رہے ہیں، علم دین کے موتی چن رہے ہیں، یہ سب اچھی صحبتوں کی برکت ہی ہوا، یہ اچھی صحبتوں کی بدولت ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اچھی صحبتوں میں مرتے دم تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بار پھر نیت کر لیجئے کہ اچھی صحبتوں کو پانے کے لیے انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الہ العالمین تیرا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ تُو نے ہمیں انسان بنایا مسلمان کیا ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الہ العالمین تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تُو نے ہمیں رحمتوں والا بخششوں والا جہنم سے آزادیوں والا پیارا پیارا مہینہ یعنی رمضان عطا فرمایا اے اللہ یقیناً ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی کوئی قدر نہ کی، اشرۂ رحمت میں ہم نے رحمتیں نہ سمیٹی، مغفرت کے اشرے میں اپنی مغفرت نہ کروائی، اے اللہ اب جہنم کا اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ آ چکا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری جہنم سے آزادی ہوئی یا نہیں، اے اللہ جہاں اتنوں کو تو نے بخشا، ہم نے سنا ہے کہ روزانہ ماہ رمضان میں 10-10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان گناہگاروں کی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، الہ العالمین اور آج جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے اور جمعے کی یہ سعادت ہے کہ جمعے کو ہر ہر ساعت میں ہر ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگاروں کی تو مغفرت فرماتا ہے، الہ العالمین ان خوش نصیبوں میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما لے اور اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہم نے تیرے محبوب کا یہ فرمان سنا ہے کہ جب تک بندہ مجھ سے دعا مانگتا رہتا ہے، مجھ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے اور پر امید رہتا ہے، میں اس کی مغفرت فرماتا رہتا ہوں، اے اللہ تیرے اسی فرمان کا واسطہ، یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سرکار کا عاشق زار بنا دے، الہ العالمین ہمیں بری صحبتوں سے بچا لے، بری صحبتوں کی طرف اگرچہ ہمارا دل چاہتا ہو جانے کا، یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم بری صحبتوں کو یکسر چھوڑ کر اچھی صحبتوں کو عاشقان رسول کی صحبتوں کو اپنا لیں، اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، الہ العالمین کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، الہ العالمین ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، الہ العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی 26ویں کے آخری ساعتیں ہیں، یا اللہ ان کی ولادت کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، بخشے ہوؤں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے، الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، لاج رکھ میرے دست دعا کی، لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے نفس نے لذتوں میں پھنسا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا نفس نے لذتوں ہسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا دل سے چاہت مٹا ماں سوا چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بد ہوا بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا عفو جرم قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہو سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا چاہتا ہوں ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں اب جرم و قصور قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور صلی اللہ تعالی علی محمد